подкасты «Радио Свобода». Што важна ведаць, калі пераходзіш расійскую мяжу? Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, гэта падзеі і каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость – один из керовников фонду солидарности «Байсол» Андрей Стрижак. И запытаемся его про парады, як найбольш безпечно переходить мяжу в умовах подвышенного контролю при уезде в Беларусь из России, а так само на інших межах Беларуси. Андрей, добрый день. Добрый день, Ганна. На сегодняшний день ситуация, якая склалася на белорусско-российской межи, вельми подобная на ту, якая уже достатково давно існує на межах Беларуси и Евразвязу. Там посиленный контроль, и силовики вельми моцно шукают некий компромат, некий экстремизм у девайсах людей, якія перасякаюць мяжу. Калі раней такога контроля не было, і можна было ездзіць больш расслаблена, то цяпер і на гэтым кірунку таксама трэба кіравацца базавымі пэўнымі рэчамі, якія могуць забяспечыць вашу бяспеку больш, чым калі іх не выконваць. Самае галоўнае, што трэба памятаць, это тое, што ваш девайс можа быць як вашым сябрам, так і вашым ворагам. На жаль, сярэдні ўзровень карыстальніка мабільнага телефона не прадугледжвае такого узроўню, каб чалавек дакладна ведаў, дзе і што захоўваецца, якім чынам можна атрымаць доступ да тых ці іншых матэрыялаў, падпісак, перапісак, усяго астатняга. Таму самы галоўны базавы прынцып, калі вы не можаце забяспечыць контур бяспекі з гэтым девайсам, не берыце яго ўвогуле, а ездзіце з нейкай падменнай мабілай, каб у вас была сувязь, і пры гэтым ён выглядаў абсалютна чыстым, прыстойным і не выклікаючых ніякіх цікаўнасцей у сілавікоў. Другая парада, якая вельмі важная, гэта тое, што трэба памятаць, што калі вы перакрочваеце мяжу з Евразвязам, напрыклад, то абсолютно натуральна, што у вас ёсць шенгенская віза, альбо від на жыхарства, альбо нават пашпарт іншай краіны. Калі вы перасякаеце мяжу з Расіяй, патэнцыйная небяспека з'яўляецца ўжо наяўнасць у вас шенгенскай візы, бо гэта прыцягвае ўвагу, і вы можаце атрымаць нейкія непрыемныя пытанні ад сілавікоў, як вы яе атрымлівалі, навошта вам гэта віза, куды вы ездзіце, просто прапрацуйце сабе добрую легенду, якая зможа прыкрыць вас у гэтым пытанні, каб можна было адказваць на пытанне непрымушана і абсолютна спакойна і не выклікаць падазрэння. Чым бы вы патлумачылі ўвядзенне падвышанага кантролю, ўвядзенне пашпартнага кантролю на ўездзе ў Беларусь з Расіі? Ну, фактычна, ёсць некалькі версій. Адна з працоўных версій гучыць, і я даволі згаджаюся з ёй, Александр Азаров з Байполу азвучыў, пра тое, што беларускія ўлады вельмі баяцца магчымасцяў інфільтрацыі украінскіх дыверсійных груп праз расійскую мяжу, бо яны бачаць, што украінцы сябе адчуваюць як дома у Расійскай Федэрацыі, робяць розныя дыверсійныя акты, падрываюць цягнікі, бамбуюць далёкія ад мяжы аэрадромы, спрабуюць атакаваць інфраструктурныя і вайсковыя аб'екты. Ну, плюс усіх зараз на слыху сітуацыя з Захарам Прылепіным, дзе не зразумела, хто яго падарваў, але ж усё-ткі беларуская ўлада спрабуе перастрахавацца. Я хачу падкрэсліць, што асаблівы кантроль, асаблівую ўвагу зараз беларускія сілавікі ўдзяляюць тым, хто ўязджае ў Беларусь з боку Расіі. Не выязджае, а ўязджае, бо на выезд, в прынцыпе, нічога не змянілася. Як і раней, ёсць такі контроль, але ён не, можна сказаць, што ён падсілены. Паводле вашых крыніцаў, што цяпер адбываецца на беларуска-расейскай мяжы, акрамя падвышанага кантролю? Ёсць інфармацыя пра тое, што агульнавядомая, пра тое, што перакопваюцца зараз сцежкі і дарожкі, якія ідуць у абыход асноўных магістраляў, шэсць гэтых асноўных накірункаў, якія ёсць на выезд і ўезд з Расіі. У прынцыпе, калі глядзець маштабна на гэта ўсё, то ну, мяжа заўсёды корміць людзей, якія жывуць побач. І кантрабанда паміж Беларусю і Расіяй, яна заўсёды была, ёсць і будзе. У першую чаргу гэта, канешне, лом чорных металаў, які традыцыйны заробак людзей прыгранічнай зоны, бо ў Расіі значна вышэйшыя кошты на скуп гэтага рэсурсу. Ну, плюс перавозка розных тавараў, прадуктаў харчавання і астатняга. Але самая галоўная гісторыя ў тым, што Беларусь спрабуе зараз, беларускія ўлады спрабуюць зараз ізаляваць гэтую мяжу, увесці фактычны кантроль, як мага больш шчыльны для таго, каб з Беларусі і выехаць было немагчыма. Бо гэта адзін з кірункаў, які абіраюць людзі, якія хочуць пакінуць краіну і быть у односнай бяспецы. Адноснай, таму што Расія таксама дыктатура, і таксама там можна быць схопленым сілавікамі, адпраўленымі ў Беларусь. Але ж узровень такой побытавай карупцыі там значна вышэйшы, і, як кажуць, павырашаць грашыма пытанні там значна прасцей. Таму ёсць людзі, якія туды выязджаюць. Маглі б вы структураваць, хто найчасцей цяпер перасякае беларуска-расейскую мяжу з абодвух бакоў? Якія гэта групы людзей? Ніхто не можа сказаць, колькі дакладна беларусаў зараз жыве ў Расійскай Федэрацыі і колькі працуе там, але, ну, безумоўна, амаль усе гарады ўсходу Беларусі, вялікія і маленькія, яны з'яўляюцца такой ресурснай базай для рынка працы Расіі. Вельмі шмат людзей ездзіць, і нават вось такія гарады, напрыклад, як Барань, Орша, Рэчыца, Рагачоў, іх часта называюць партовымі гарадамі. Чаму так? Таму што ў іх жывуць у асноўным людзі сталага узросту, дзеці і жанчыны, а ўсе дарослыя мужчыны працоўнага ўзросту, яны з'ехалі на заробкі, таму вось такія паралелі з партовымі гарадамі. І, в прынцыпе, не шмат што змянілася. Канешне, людзі шмат хто выехаў па самых кансерватыўных ацэнках за час з 20 па 23 год Беларусь згубіла каля 200 тысяч чалавек. Мая асабістая ацэнка як эксперта ў гэтым пытанні, гэта не менш за паўмільёна, калі ўлічваць таксама тых людзей, якія з'ехалі не толькі на захад, але і на ўсход, таму што, ну, яшчэ раз падкрэсліваю, шмат хто паехаў у Расію, бо там ёсць грошы, там можна працаваць. І гэта, хіба, самая асноўная катэгорыя, гэта ты, хто ездзіць на працу і вяртаецца назад да сваіх сем'яў. Таксама гэта, канешне, вадзіцелі-дальнабойшчыкі, якія ўвесь час ездзяць паміж Беларусю і Расіяй. Вось, ну, я думаю, што гэта асноўная катэгорыя тых, хто рэгулярна перасякае мяжу. А як у гэтую карціну ўпісваюцца мігранты з краінаў блізкага ўсходу, з Афрыкі, якія прыбываюць праз Расію наземным шляхам, каб потым паспрабаваць нелегальна трапіць у еўразвяз? Что по оценках экспертов в сфере безопасности и миграции, худшей за все каналами доставки этих людей з'являються офіційні канали, якби гэта альбо простові рейси з того ж самого Тегерана, альбо з інших кропок Ближнього Сходу і Центральної Азії, то я не думаю, що гэта ніяк паўплывае. Яны хутчэй пешу йдуть з Беларусі в Євразвяз, чим з Росії в Беларусь. Так що і гэты міграційний кризис, ён інспіраваны самой уладой. Я не думаю, що будуць ніякі перашкоди для гэтых людей, тому що їх використовують у якості інструмента тиску на Євразвяз і будуць використовувати далі. На жаль, гэта вельмі цинічная політика Александра Лукашенка, яка приводить до гібелі гэтых людей. Ми бачимо, що вони гинуть достатково часто, просто не розуміючи, на що їх штурхають і у яку пастку вони трапили. Так що, на жаль, гэтая практика хутчэй за все не буде спинена і ніяк гэты додатковий контроль не обмежує гэтыя потоки людей. Андрей, у якой ступені гэта звязана з вайной ва Украіне, з перасоўваннем расійскіх вайскоўцаў па тэрыторыі Беларусі? Выглядае, што іх гэта ў найменшай ступені будзе тычыцца? Ну, хутчэй за ўсё так, бо яны ездзяць эшелонамі, яны не ездзяць нейкімі там маршрутнымі таксі ці аўтобусамі. Іх завозяць цэнтралізавана на тыя палігоны, дзе яны навучаюцца, і потым таксама цэнтралізавана вывозяць. Я бачу, што некаторыя мае украінскія калегі праводзілі такую канспірологічную тэорію, што нібыта у сувязі з тым, што Александр Лукашенко спрабуе дыстанцыянавацца ад агрэсіўнай расійскай палітыкі, вось ён вводзіць гэты дадатковы кантроль, нібыта, каб спыніць магчымасць інфільтрацыі ДРГ, але расійскіх, якія могуць, напрыклад, зрабіць нешта кшталту штурма дворца Аміна. Мне падаецца, гэта троху фантазіямі, таму што, ну, улічваючы тое, што расійскае войска дэ-факта існуе і знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ясна, што яна знаходзіцца ў нейкіх месцах пастаяннай дыслакацыі. Але ж, ну, не будзем дзецьмі і будзем усведамляць, што адбываецца. У Российской Федерации огромнейшая колькасць агентов уплыву у белорусских силовых структурах, в уголе у Беларуси, им когось-то зараз терминово завозить, нема никакого сенсу. Это первое. А другое, что, как я уже сказал, что те домовленности, которые есть помеж белорусским, де-факто уже не белорусским, на жаль, войском, российским войском, предугледжуют то, что эффективный контроль над территорией Беларуси можна ажыццяўляць і без всякихх таких вось дыверсійных штук, просто ў межах тых дамоўленасцяў, якія ёсць. Лукашенко прыхварэў, ну што ж, Владзімир Пуцін можа сказаць, мы павінны дапамагчы нашаму саюзніку, ну і усіліць кантроль на межах, паставіць дадатковае ПВО, ну і там, не ведаю, яшчэ сцягі павешаць на выканкамах, нехай вісяць два. Якбы такія сцэнары таксама магчымыя, і таму вось я не надта раздзяляю гэтую гісторыю, што кантроль уведзены для дадатковага абмежавання перасоўвання менавіта расійскіх агентаў па тэрыторыі Беларусі. Як вам падаецца, наколькі гэта ўзгодненае з Расіяй дзеянне, ці ўсё ж было зроблена ў аднабаковым парадку беларускім бокам? Ну, улічваючы тое, што афіцыйная версія, якая гучыць, што гэта ўведзены кантроль з-за таго, што праз паўгады будзе уключаны фактычна рэжым взаемнага прызнання візаў, то як бы такая афіцыйная прычына нібыта ёсць. Так што, в прынцыпе, можа быць і ўзгоднена. Але як гэта часта бывае? Інфармацыйнае поле, яно рэагуе на нейкія складнікі і чыннікі вельмі цікавым образам. Вось я толькі што расказаў пра гісторыю, як украінскія калегі, некаторыя успрымаюць гэтую тэму. Вось яны наклалі гэта на нейкія рэчы, якія адбыліся вось проста сёння. Але я думаю, што гэта было спланавана загадзя і павінна было быць введзена, магчыма, троху пасунулі па часе. Але магчыма гэта і супадзенне, так што тут таксама нельга выкрэсліваць, бо мы не ведаем, як дакладна працуе гэтае міждзяржаўнае пагадненне, як яны паміж сабой дамаўляліся, ці за паўгады яго пачаць тэставаць, уводзіць, ці гэта рэакцыя на нейкія падзеі, як я ўжо казаў, з тым жа Прилепіным і іншых рэчаў. Так што тут складана сказаць, ці гэта было скаардынаванае на сённяшні дзень, як гэта была папярэдняя дамоўленасць. Ну і пытанне, на якое вы можаце не адказваць вельмі падрабязна з прычынаў бяспекі, якім чынам гэта ўсё паўплывала, можа паўплываць на працу службы эвакуацыі Байсол? На сённяшні дзень, на 11 мая, я магу сказаць, што ніякага ўплыву гэтыя дадатковыя меры на нас не аказалі. А тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, яны застаюцца на сённяшні дзень. Ніхто не ведае, што будзе заўтра. Але самае галоўнае, што служба эвакуацыі працуе, людзі выязджаюць. Гэта дастаткова вялікая колькасць людзей штотыдзень. Магу сказаць, у абсалютных лічбах хіба не скажу, але магу сказаць, што пасля дыверсіі ў мачулішчах ёсць стабільна высокі ўзровень людзей, якія трапляюць пад рэпрэсіі і спрабуюць пазбегчы арышту і выехаць з краіны. Ні для кога не сакрэт, што б'юць па пэўных прафесійных групах. Гэта людзі, якія займаліся спартовай стральбой, займаюцца, людзі, якія займаюцца рэканструкцыяй. Вось я і сілавікі пайшлі па гэтых мэтавых аўдыторыях. Вельмі часта людзі там увогуле ні да чога не маюць дачынення. Просто яны вось хадзілі ў нейкі гурток альбо ў нейкі клуб, і вось весь гэты клуб пачынаюць шэрсціць. Так што дастаткова шмат людзей выязджае, і пакуль у нас будуць такія магчымасці, мы будзем вывазіць людзей і ратаваць сваіх. Давайте цяпер пагаворым пра тое, што адбываецца на межах з Беларусі, з Польшы, Літвой і Латвіі. Наколькі жорсткі кантроль там, і якія парады людзям, якія едуць у краіны ў развязу з Беларусі, і якія вяртаюцца з іх у Беларусь? Дастаткова цікавая сітуацыя, як жартаваў Алесь Пілецкі, што цяпер самы кароткі шлях у Варшаву ляжыць праз Вільню. Жарты жартамі, але ну, атрымліваецца так, што улічваючы, што з Польшы застаўся толькі адзін пагранпераход, значна прасцей і хутчэй дабрацца да краін Заходняй Еўропы і Цэнтральнай Еўропы праз Вільню. І таму людзі збольшага выкарыстоўваюць гэты шлях. Спецыфіка кантролю беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжы, у прынцыпе, не адрозніваецца, і там людзей чакаюць абсалютна аднолькавыя небяспекі, якія, як я яшчэ раз скажу, звязаны больш за ўсё з вашымі девайсамі. Калі мы кажам пра выезд людзей з Беларусі. Сітуацыя з в'ездам, ёсць іншыя небяспекі, зараз пайшло лета, шмат хто з нашых беларусаў, якія стала жывуць за мяжой, альбо выехалі пасля 20-го году, пачынаюць наведваць сваіх сваякоў, бацькоў. Я хачу перасцярэгчы людзей наконт гэтага дзеяння. Яно можа быць вельмі небяспечным для вас, таму што вы не ведаеце, якім чынам і якая інфармацыя трапіла да сілавікоў пра вашыя актыўнасці. Асабліва, калі мы кажам пра актыўнасці дыяспоры 2020 года. Вельмі шмат хто выходзіў на дэманстрацыі, шмат хто падпісваў розныя петыцыі, шмат хто данаціў. І, в прынцыпе, у ўлады на сённяшні дзень ёсць велізарны аб'ём інфармацыі наконт вельмі вялікай колькасці людзей. Таму што яны взялі такую колькасць закладнікаў, такую колькасць магчымасцяў атрымаць доступ да інфы, трохі патлумачу, як гэта працуе. Напрыклад, бяруць нейкага чалавека у нейкім горадзе з ягоным дэвайсам, не зашыфраваным, якім там захаваліся відэа, фота і ўсё астатняе. І па гэтых відэа і фота яны ствараюць такую спецыяльную базу таго, хто можа быць патэнцыйна датычны да тых ці іншых дзеянняў. Напрыклад, выкачваюць цалкам кантактную кнігу Тэлеграма і прабіваюць па чатах, па розных перапісках, хто, дзе, як, якім чынам удзельнічаў. Вы можаце ўжо забыцца і думаць, што ўлада таксама забылася за гэтыя тры гады пра вашу актыўнасць, але не будзьце, не перабывайце ў гэтых ілюзіях. На жаль, нават па афіцыйных даных, якія дае беларускія дэ-факта ўлады, больш за 50 чалавек у мінулым годзе былі арыштаваныя, калі яны вярнуліся ў Беларусь. Я разумею, што бываюць розныя прычыны, хочацца пабачыць бацькоў. На жаль, шмат хто з нас ўжо пахаваў сваіх блізкіх, не бачачы іх пасля 20-го года. Але расцэньвайце сітуацыю рэалістычна. Ці будзе камусьці добра ад таго, што вы сядзеце ў турму, паехаўшы ў Беларусь. І прымайце гэтае рашэнне свядома. Андрэй, дзякуй вам за парады, за важныя засцярогі. Маглі б мы нашу размову завершыць на пазітыўнай ноце. Што б вы маглі сказаць нашай аўдыторыі, якая знаходзіцца ў Беларусі, людзям, які ўсё ж спрабуюць выязджаць за мяжу і вяртаюцца дадому? Які б асноўны мэсэдж вы ім далі? Ну, акрамя засцярогаў, што таксама вельмі важна. Самы галоўны мэсэдж гэта тое, што трэба памятаць, што Байсол працягвае сваю працу, калі вам будзе патрэбная дапамога, вам заўсёды ёсць куды звярнуцца. Не зацягвайце пытанне, калі вы адчуваеце небяспеку, праконсультуйцеся, можна звяртацца да нас на гарачую лінію альбо ў нашай сацыяльнай сеткі задаваць пытанні наконт розных аспектаў вашай бяспекі. І я яшчэ раз падкрэсліваю, што мы будзем працаваць роўна столькі, колькі будзем магчымасць дапамагаць людзям, як у Беларусі, так і беларусам дыяспары. Дзякуй вялікі, Андрэй. Гэта быў адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода. Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе. Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Сёння мы завяршаем абмеркаванне яго кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што гэтая кніга расказвае пра гісторыю знішчэння менскага старога гораду, ад якога, на жаль, сёння фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, гэтая частка Менску размяшчалася ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, вось мы падышлі да нашай заключнай часткі, і ў ёй мы абмяркуем сучасны стан гістарычнага цэнтру Менску. Я б можа хацеў сказаць старога гораду Менску, але, мне здаецца, ад старога гораду, пра які мы гаварылі на працягу ўсіх гэтых гутарак, фактычна нічога не засталося. Ці ўсё ж хоць нешта? За што там можна хоць зачапіцца? Я б сказаў, што засталося, бо стары горад, іншая яго назва ў 20-30-е гады была Няміга. Мова ідзе пра то, не пра саму вуліцу, а вось якраз эта назва часам ахоплівала ўжо і замчышча. І, як мы ведаем, там было два рынкі, нізкі і рыбны. Дык вось, калі браць, што рыбны рынак уваходзіў таксама у тэрыторыю старога горада, і фактычна та ніжняя частка са школьным дваром, а праз Нямігу вуліцу, праз дарогу ад школьнага двара была Петрапаўлаўская царква. А пры Петрапаўлаўскай царкве яшчэ захоўваецца будынак мужчынскага кляштара 18-го стагоддзя. Такім чынам, як найменш два будынкі ад старога гораду яшчэ сёння ў Менску стаяць. Ренесансная царква Петрапаўлаўская пачатку 17-го стагоддзя і кляштарны будынак 18 стагоддзя. Гэта што тычыцца старога гораду. І яшчэ, канешне, у падмурках нешта там існуе пад зямлёй, нейкія падмуркі, якія будаванне метро не знішчыла, ёсць. А іншае, таму сёння мы гаворым проста пра гістарычны цэнтр, гістарычны Менск, а гэта ў нас плошча Свабоды або пляц Волі, як мы часам кажам. І там, значыць, застаюцца некалькі вуліц старых забудаваных пераважна дамамі 19 стагоддзя, хаця, напрыклад, будынак жаночая базыльянская кляштара мае свае вытокі ў 16 стагоддзі. Гэта самая старая мураваная будыніна ў сённяшнім Менску. Вось. І Белсопроф таксама пабудаваны ў 18 мужчынскі базыльянскі кляштар пабудаваны ў 18 стагоддзі. Ну, ясна, што будынкі бернардынскіх кляштараў і касцёлаў езуіцкага комплексу таксама ўсё гэта старое. Ўсё гэта мае. І таксама ёсць дамы 17 стагоддзя нават на рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй. Скажам, той дом, дзе знаходзіцца чырвоны дворык, дзе быў бар «Сіняя каза», якую Менчукі ўжо... Быў ці яшчэ ёсць? Ну, мы ўжо 2 гады ў Менску не былі, так не ведаем, што там цяпер адбываецца, але гэты дом у аснове свой мае аснову свой 17 стагоддзя. Стан гэтага ўсяго, на маю думку, варты жалю. Тое, што робіцца ў Менску, як гэта аднаўляецца з дзікімі, гэта таварыства «Мінская спадчына». Ось пра гэта я хацеў якраз пагаварыць. Оно ўжо дзейнічае гадоў 20, так? Його... Думаю, што каля 20. Ініцыяванае нейкімі чыноўнікамі Мінгарвыканкаму. Ну, от пытанне «Мінская спадчына» ці «Мінская спадчына»? Я недзе прачытаў вельмі даўно «Мінская спадчына» па-расейску, і так я яго называю. Вот яно, мабыць, штосьці ў гэтым ёсць, сімвалічнае ў такой форме. І сэнс глыбокі. Сэнс. Бо яны аднавілі нешта, святадухаўскую царкву, гатэль «Европа», трошкі не на тым месцы, ну, але ўсё роўна. Як ты ацэньваеш гэтыя прыклады рэстаўрацыі? Ну, вельмі дрэнна. Наогул, то, што пачало адбывацца у Менску апошнія 20-25 гадоў, гэта, канешна, катастрофа. Катастрофа культурная, катастрофа гістарычная, катастрофа нашых помнікаў. Быў у Маскве мэр такі, Лужков. За часы кіравання якога ў Маскве было знішчена роўна 1000 помнікаў архітэктуры. Яны зносілі, аднаўлялі іх у новых матэрыялах, трошку большымі, каб выйграць у цэнтры Москвы плошчы. Гэта былі інвестыцыйныя праекты такія. І, на жаль, нашы, каторыя глядзяць на Москву, чыноўнікі, нарадзілі тое самае. Гэтая пачвара, таварыства «Мінская спадчына», а яны ганарацца сваёй дзейнасцю. Іхні галоўны інжынер выдаў кніжку, вялікі альбом, як яны аднаўляюць гістарычны Менск. Аднаўляюць яны яго так, што гатэль «Европа» адноўлены не на сваім месцы, у яго з'явіўся адзін лішні паверх. Ну, плошча больше, это нормально. Вось. Або будынак, каторы меў назву, калі Зыбіцкая яшчэ называлася гандлёвай, так все казалі, гандлёвая 27, это апошні будынак там стаяў, які цяпер уключылі ў комплекс этой православнай царквы. Яго таксама аднавілі, разбурілі цалкам і аднавілі з новых матэрыялаў больше, ну, больш плошчы. Это з пункту гледжання рэстаўрацыі это дзікунства, канешне. Вось. Хаця всякае бывае на свеце, але тым не менш. Там галоўнае, на маю думку, і галоўнае ідэалагічнае змесціва іх працы. Яны аднаўляюць Менск у выглядзе губернскага гораду расейскага 19 стагоддзя. Яны прыбіраюць дахоўку нават там, дзе яна была. Скаты дахаў робяцца меншымі, накрываюцца бляхай. І значная частка, калі паглядзім з самалёта, здымак сённяшняга верхняга горада, ўжо значная частка пафарбаваная ў зялёны колер. Это такая мацёрая традыцыя праваслаўнай царквы расейскай. Это расейская традыцыя. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Тады цар нават рэгуляваў, якія колеры фарбаваць. В моем разумении, это зеленый колер, это имитация позеленелой меди. Вось. Сесть, он уже з'явился в Менску еще за царские часы, так? Так, так, так, али теперь это вот так вот расходится широко. Ну и, конечно, манифестный приклад этого всего не обновление старой Зибицкой, Цигандлёвой улицы, якая была вузкая, кривая и вельми каштовная у города будовничем сенсе, а обновление не на тем месте этой дикой Зибицкой, эклектичной, неясно, что такое, шкляные дахи некие там, и, конечно, 25-метровая ширина. Это, так что, и это все протягивается. Так, так само обходятся с домами на Революционной, на Комсомольской. И теперь в 2022 году началось обновление Троицкого, Раковского предместья. И там обновляется навод частка заходней, ци трошечку полднево-заходней частки Минского замчища, внутри замковой забудовы. Это вот развилка замковой, завальной, новомясницкой и подзамковой. Вот эту развилку я запланировано обновить. Такие загинутые подковы. Так, вот это будет так, ковалочки подзамковой, это две и ковалок замка. Самый сутык этого. И вот это все робится у такой стилистики. Это довольно, ну, профанация, дикая речь, я бы сказал, ну, вельми некультурная и цивилизационная, не белорусская. Слухай, такие реставрационные працы в Менску мы еще заспели за советским часом. Ци тады ситуация была лепше, ци тады вот так вот обновляли, реставровали, отбудовали лепш, например, коли взять то самое Троицкое предместье. Это... Лепше, чем сегодня Минская спадщина, ци горше, ци то же самое? Однозначно лепше, на мою думку. На угол, история этого вельми дивная. Есть парадоксальная речь. Нельзя все валить на Россию и на Москву. Мы, конечно, не ведаем удел идеологичных органов и спецслужб во всех этих процессах, какие у БССР отбывались после войны. Але факт, ёсць фактом, что был некий узровень поверховный, скажем, на узровне Министерства культуры, коли нечто дзейнічало, это спускалось в Беларусь. Так вот, беларусы вельми шмат загадов Москвы саботовали. Я уже казал в минулой передаче, у меня такое уражение, что беларусы после войны стали трошку больше самостойными. Покольки республика мощно потерпела у войну, тут была великая партизанка, лечилась, что это заслуги, и эти партизаны не надто слухали все Москвы, у неких господарчих пытаниях. Вот тогда, когда мы говорили про 1956 год, не удавалось заховать замчище, Министерство культуры хотело его заховать, але мясцовые чиновники проигноровали. То есть они добро слухали, когда оттуда шли дрянные парады, ну, а когда изредку шли добрые парады, они их игноровали. Они игноровали. Другой такой парады, Министерство культуры домагалось годов 15, может больше, а от белорусских уладов, как в Минску были створены реставрационные мастерни. С конца 40-х годов. А были они створены в 1968 году. Только. И вот этой мастерни распрацовывали проект реставрации Троицкого предместья. На мою думку, там были, конечно, хибы. Вельми шкода, что снесли той прибережный бок в улице Старовилинской. Но не требовало сносить. Это лазня с контрафорсами. И целый шерех домов перед этой, вот теперь это ковярня и книжная крама «Вянок». Это же другий шерех. Первый шерех был не такий. Он был долгими фасадами поверхностью. Ну, некто может сказать, что теперь там можно сесть и выгляд панорамичный так. Были старый город. Ты меня меньше. Так, и там дворы это довольно штучно выглядают. Там перепады узровнев, такие брук. Ты меня меньше цивилизационно. Это больше близко до старого Менску, чем то, что робится теперь. Так, до Троицкого предместья есть претензии, але это было больше культурно в сравнении с тем, что там есть некое почуття стилю. Так. Там не то, что некий дрянный стиль, там просто нема стилю ніякого. Слушно. Так это и есть цивилизационная приналежность. А это, так у нас будовали. Мы, когда поглядим с дымки старые, то увесь этот правый бок Старавільнінскай вуліцы, ён такі і быў. Там практычна нічога не мянялі, так і было. І мы маем нямецкія здымкі, як медсёстры у былой этой другой клінічнай бальніцы, нямецкія медсёстры на дахах у трэцкім прадмесці загаралі. Загаралі. Чарапіца, дахоўкай, все накрыта. Все в парадку. Не, а цяпер нават прыбіраюць з вуліцы Інтэрнацыянальнай, што раней белорестаурацыя аднавіла з чарапіцай, мінская спадчына і сучасныя ўлады накрываюць бляхай. Так што сітуацыя, я б сказаў, працягваецца дрэнная. Старый город, як мы накрыўся бляхай, хочаце сказаць? Ёсць жа такое эсэ ў мяне. Беларусь накрыла зялёнай бляхай. Вельмі трапна. Слухай, сёння чуюцца розныя прапановы, што можна зрабіць, што варта зрабіць з памяццю аб старым горадзе. Неяк пазначыць трасы колішніх вуліц, пасадзіць на месцы былых кварталаў нейкія скверы, можа быць, выбарачна аднавіць тыя будынкі, якія яшчэ можна недзе знайсці, можна, не ведаю, якія падмуркі выкапаць і на іх нешта надбудаваць. А вось калі б такім рэстаўрацыйна, архітэктурна, адміністрацыйным богам, сказаўшы, быў ты, вось які б шлях выбраў ты, што б зрабіў ты? О, ну ты пытанне задаў. Это, конечно, это радикальнае. Свае мары просто. Я, конечно, калісьці напісаў эсэ «Каханы горад», якое там апісваецца тотальнае аднаўленне, рэгенерацыю старога гораду з культурным змесцевам. Вечарам ходзіць гарадская варта, стукае свае... выставляюцца на ноч на ўездзе ў стары горад кабыліны драўляныя, каб людзі там не зашлі, а ў дзень там і рамеснікі працуюць. Тотальнае аднаўленне старога гораду са зносам. Са зносам. Дома з крамы Алеся. Паслухай, ён ужо ж, па-моему, аджыў сваё і ледзь не распадаецца. Па-моему, тут якраз вельмі рэальна, вот это все прыбраць і нешта там аднавіць. Гэта все нарабіла дзяржава, так што дзяржава мусіла б узяць на сябе. Калі б былі нейкія зборы людзей, людзі павінны былі таксама. Палякі збіралі ў скарбонкі грошы, як цяпер праваслаўная царква ў кожнай краме выставіла это зборы сродкаў на сябе, на пабудову храмаў. Так бы павінны былі стаяць на аднаўленне Менску. І мы бы, канешна, маглі аднавіць. Я, канешна, марыў бы пра гэта. Мы, можна было пабудаваць на схіле ад Пішчалаўскага замка да Нямігі. Вот там зараз парк. Там не былі самыя каштоўныя дамы. Там іх няма сэнсу аднаўляць, калі мець на ўвазе аднаўленне старого гораду. Вот людзей з гандлёвага з гэтага дому на Нямізе і з дому з крамы Алеся, якія замінаюць, там яшчэ адна пяціпавярховы жылы дом з крамы, іх перасяліць сюды, даць кожнаму па лішнім пакоі за клопат з пераездам. Тут у тое ж самае месца. Людзі б згадзіліся, я ўпэўнена, у наш камерцыйны час атрымаць лішні пакой і бясплатна ўехаць у сучаснае жытло, палепшыць плошчы кухняў, там, сталовых, ванных пакояў і перад пакояў. Так што гэта можна было б зрабіць. Мара такая ёсць. Таму я супраць вот этих палавінчатых крокаў, што некаторыя кажуцца, трэба трасіроўку спачатку захаваць, пазначыць яе, там пасадзіць паркі. Не, я бы быў за гэта. І тут вельмі важна сказаць, што такі план ёсць распрацаваны. Беларускі архітэктар Уладзімір Папруга, архітэктар-рэстаўратар, прафесійны, які праходзіў стажыроўку ў Італіі, ў Венецыі, каторы з'яўляецца вельмі кампетэнтным чалавекам у справе менавіта рэстаўрацыі, у пачатку 21-го стагоддзя ён працаваў галоўным дзяржаўным інспектарам па ахове помніку ў Менгарвыканкаме. Тады яшчэ была такая пасада. І ён стварыў вельмі харошы план, распрацаваў аднаўленне гістарычнага Менску. Там не настолькі радыкальна, як я бы марыў. Ось. Але там 70-80% старого городу обновляется. І головне, що там такі видатні ідеї городобудовничі, бо він професіонал. Він одразу вирішає, як будуть рухатися транспортні потоки, де будуть паркінги, розлічує економічні ефекти. Все. І він назвав свій проєкт проєктом з необмежованими інвестиційними можливостями. Тому що пропонується обновити сотні і сотні домів, об'єктів, і все це може бути комерційним, все це може бути готелі, крами. І тільки тоді у гэтым випадку туристи поїхали реально масово, не тільки з Росії, але і з Заходу. У гэта. Так от там є некілька ключових моментів, і я назову тільки два принципових. У генплянах повоєнних 46-51 годов, яны не мигу поширили, як транспортный дублер проспекта широкого. А в улицу Ленина зробили широкую и побудовали парковую магистраль, якая теперь называется проспектом Пераможцев, для того, как связать вот эти новые микрорайоны, которые начали туда будоваться аж до Дроздов. Сегодня там велизарная частка Менска побудованная. И он пропоновал вырешить это так, что развязку на улице Аранской вырешить про Зляховку на улицу Купалы и назвать этот транспортный так званый коридор Купаловским трактом. И он мусит идти по всей улице Купалы, подниматься на эстакаду над речкой Свислочу, идти над катком, який заду палаца спорта, и там злучаться с проспектом Пераможцев. А Людомонская брама там у него. А тут все вызволяется. Больше тут машины не ездят. Вот. И это шиковно. Перед старым городом обновлен, утвораются шерах паркингов. У Тимлико один там ближе до Мясникова, на той Немизе. Вот. И, а другая речь, он пропоновал деловый центр Менску с хмарочосами побудовать вот у той лучцы Свислочи на Ляховце, где она Цивильная Динамо поворачивая, и, где, и вот в этом рукаве на Ляховце побудовать деловый центр с хмарочосами, и оттуда ты Купаловский тракт стартуя на эту. И отсюда же идут эстакады на Аранскую. Про той район Пулихова и Ляховки. Ну, шиковный план, все различено. И, ну, на жаль, часы изменились. Лужков перемог у Менску. Приклад Москвы перемог. Не спотребилось их это. Ну, и, конечно, мы не ведаем, чему это было забраковано, этот проект. Бо он нес мощный культурный штуршок Беларуси. Але, на жаль... Ну, я думаю, что еще не страчено. Все. Ясно, я так само хоче підтримувати радикальне рішення поводле формули «все розбурим, все відбудуємо». У проєктах попруги так само, знос, так. Крами, алісі, цілком обновлення. Але для того потрібне, як кажуть, політичне рішення. Політичне. І я сподіваюся, що неколі ми до таких рішенняв прийдемо. А я покуль, я могу свою мару выказать, якая, мне здається, не потребує фактично ніяких політичних рішень, а абсолютно реалізабельне, так сказавши, незалежним сектором білоруського громадства. Я маю на увазі різні варіанти віртуальної відбудови старого Менску. Як таких віртуальних 3D-моделів, які вже і сьогодні існують по різних об'єктах особних або навіть районах Мінська, так і з різної якби сучасної технології, як віртуальна реальність або, ну, от не відомо, як докладно перекласти augmented reality, нарощена реальність. Коли ти, скажімо, зі своїм телефоном мобільним наводиш екран на ніяке місце, і включаєш там ніякі там опції, і ти бачиш, як воно виглядало, скажімо, ну, у тим нашим, який-небудь, 1914 годі. І просто можеш гуляти, там тобі ще ніякий текст буде паралельно розказуватися, і просто як би ти ходив, рэальна па такім уяўным нашым Менску нашых мараў. Я думаю, што это цалкам рэальна, праўда, спецыялісты таксама ёсць, і гэта праекты даволі не танныя. Яны ўжо да нейкай меры рэалізаваныя ў гульнёвым бізнесе. Скажам, такая славутая гульня The World of Tanks мае так званыя мапы. Это тэрмін этой гульні. Мапа – гэта вось такая віртуальная мадэль нейкого горада там. Я толькі гарады бачу. Ёсць такая мапа Менску, па якой ты просто вот я бачу відео, як гэты танк там ездзіць, і все, што ён бачыць, это абсалютна тое, там яго можна выбудаваць як хочаш, паводле любых якбы уяўленняў, паводле любых часавых зрэзаў. По-моему, это ўжо сёння зусім рэальна, але тыя спецыялісты, з якімі я гаварыў, яны кажуць, што можа часам ім не стае або нейкіх іканаграфічных матэрыялаў, або нейкай прывязкі да рэльефу, такіх рэчаў, як бы тэхнічных, я б сказаў. Што ты на гэта скажаш? Ты як бы пералапаціў, перакапаў тысячы і тысячы хаця бы толькі фатаграфію. Наколькі мы маем наш стары Менск задакументаваны графічна? Я думаю, што дастаткова. Я думаю, что мы с тобой насамрэч давно говорим про такое. Я чую от тебе про эту твою мару давно. И я думаю, что у нас и рельеф вядомы гістарычны, бо тыя меры 20-30-х годов цалкам зафіксавалі все патрэбныя узроўні, нівеліроўкі, все гэта ёсць, это зафіксавана. І хапае нам іканаграфічных матэрыялаў. Ясна, інтэр'еры менш вядомыя, чым вонкавыя. Але это не так страшна. І я тут хачу сказаць дзве рэчы. Я быў у Риме, у палацы Нерона, які цяпер знаходзіцца цалкам пад зямлёй. Это палац з першага стагоддзя нашай эры. Ён меў некалькі сот пакояў. У 15-м стагоддзі быў адкрыты на нов. У канцы 15-го годзе, з таго часу вядомы, у 20-м і 21-м стагоддзі некалькі абвалаў было, і таму туды пускаюць вельмі арганізавана, людзі ў касках, там. Апошні абвал, здаецца, быў у 2010-м годзе, там все падае. Але там ёсць заля, дзе ты надзяеш такія вялікія акуляры, і цалкам глядзіш экскурсію па гэтым палацы, тады, якім ён быў у 60-е гады першага стагоддзя нашай эры. Так што гэта абсалютна рэальна. І галоўнае, што ў падчас такіх праектаў шмат чаго дадумваецца. І вот я бы быў за тое самае. Нават не толькі ў такой віртуальнай рэстаўрацыі аднаўлення Менска, але і ў рэальнай. Таму што мы вот ведаем прыклад касцёла Святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве, які быў перабудаваны некалькі разоў, а пасля разам са старым мястам разбураны цалкам. І былі толькі нейкія гравюры Варшавы, дзе быў відаць гэты гатычны франтон гэтага касцёла. І палякі аднавілі. Даклады не ведалі, як ён, але яны аднавілі. І, магчыма, нашы гледачы і слухачы не ведаюць, што такія гатычныя дамы з трохкутнымі фронтонамі былі і ў старым Менску. І, напрыклад, калі мы станем сёння ў бок палаца спорта, паглядзім перад мостам, тут была вуліца Школьная. На рагу Школьнай і верхняя рынку стаяў дом. Мы яго ведаем, там нарадзіліся Грыцкевічы, гісторыкі. Яго разбурылі немцы, ці беларускія акупацыйныя ўлады, падчас акупацыі, гэты дом быў зарваны. Але гадоў 20 назад, калі ішла рэстаўрацыя жаночага базыльянскага кляштару, на гарышчы знайшлі старыя паперы. І сярод гэтых папераў быў план дакументы расійскага афіцэра, які расійцы захапілі Менск у сярэдзіне 17-го стагоддзя. І нейкі інжынер расійскі стварыў план, як зрабіць з верхняга гораду Крэмль, крэпасць такую. І ён замаляваў. І мы бачым там, на месцы гэтага дома, там, дзе сёння мост пачынаецца, на праспект Пераможцаў, такі гатычны дом, як той касцёл Святого Яна Хрысціцеля, ці такія дамы ёсць у Вільні, ці ў Коўні, такія. І я пры рэстаўрацыі, я б аднавіў гэты дом. Я б там франтон аднавіў такі. вось гэты тарцовую участку дома аднавіў бы гатычную, хаця мы дакладна не ведаем. А малюнак у нас ёсць, фото няма, але можна было б зрабіць. Так што рукамі і нагамі галасую за такое. Ну, патрэбна нейкі праект, нейкая ініцыятыва, група людзей і наперад. Мы павінны зрабіць прынамсі віртуальна пачаць аднаўляць Менск. Ну, давайте марыць далей, а мы падыходзім да заканчэння нашага серыялу. То ўжо здаецца 13-я частка. І што б ты хацеў сказаць, як бы завяршаючы нашу такую доўгую гутарку, якое тваё заключнае слова? Ну што трэба сказаць, што ў кнізе, ў другім томе ёсць фінальная частка, заключэнне, рэзюме, дзе прынята падсумоўваць. Што мы павінны ведаць пра стары Менск? Наш горад у 19 стагоддзі быў даволі вялікі, меў даволі вялікую гістарычную частку. Яна была забудаваная ў 19 стагоддзі новымі дамамі, але да так званай рэвалюцыі расейскай 1917 года Менск падышоў вельмі, я б сказаў, вялікім горадам. У 17 стагоддзі Менск прайграваў, скажам, Берасцю, Магілёву, тым больш, магчыма, нават Віцебску, дзе былі мураваныя замкі, тры. Але пасля Менск у 19 годзе набыў эканамічнае значэнне, разросся і быў даволі вялікім. У 18-19 стагоддзях Менск меў харошы выгляд. Это была малая Вільня, бо яго будавалі. Таму мы павінны ведаць, што нашы дзеячы беларускія гэта разумелі. Яны звярнулі на гэту ўвагу на стары Менск. Яны хацелі пабудаваць там сядзібу ўрада і сойму БНР. У 20-е гады дзеячы імбілкульту працягвалі гэтую справу. Тады ў выніку ідэалагічнай канкурэнцыі ім это не ўдалося, бо бальшавікі пачалі распрацоўваць план сацыялістычнай рэканструкцыі Менску. Пасля Менск быў разбураны ў вайну, дзякуючы нямецкім і часткова савецкім бамбаванням. І нарэшце ўлады не захавалі пасля вайны гэта. Але мы павінны ведаць, што цывілізацыйная приналежнасць краіны і народу, яна матэрыяльна реалізуецца ў архітэктуры. Архітэктура – это спосаб арганізацыі прасторы. І наша прастора была такая, якая яна ў нас была. Яна была еўрапейскую. Таму ў кнізе я раблю выснову, што Беларусь і беларусы не пазбавяцца ад савецкай спадчыны, пакуль не адновяць гістарычныя цэнтры Берасця, Горадні, Магілёва, Віцебска, Наваградка, але найперш Менску, бо гэта сёння сталіца Беларусі. І гэта разумеюць інтэлектуалы-замежнікі. Я хачу прывесці цытату выдатнага чэшскага навукоўца, лінгвіста і дыпламата прафесара Іржы Марвана, які ў пачатку 90-х гадоў зрабіў падарожжа ў Расею і вяртаўся назад на машыне праз Беларусь. І ён напісаў, у яго ёсць кніжка «Брама Еўропы», і там ёсць эсэ пра Белую Русь як мост паміж Еўропай і Расею вялікай. І это варта працытаваць, праязджаючы твой пераклад. Праязджаючы па Беларусі па слядах разбуральных войскаў Напалеона і Гітлера, а таксама назад па слядах не менш разбуральных войскаў Кутузава і Сталіна, мы задаем сабе пытанне, што пасля гэтулькіх матэрыяльных і духовных катастрофаў, улучна з савецкай уладай і Чарнобылем, што ад гэтай некалі квітнеючай краіны засталося? І тут для нас, непадрыхтаваных, але ўважлівых назіральнікаў, у якіх яшчэ не сцерліся ўражанні ад цыбуляватых вежаў, маскоўскіх, наўгародскіх і загорскіх храмаў, Беларусь рыхтуе сюрпрыз. Нас агортвае свет готыкі, барока і рэнесансу. Побачыўшы Барысаглебскую царкву 12-го стагоддзя ў Горадні, магутны замак 15-16 стагоддзя ў Міры і шэраг іншых свецкіх і духовных памятак 16-18 стагоддзяў у ваколіцах Ліды, у Нясвіжы,